Onlar da derler ki, bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi cennete varis kılan Allah'a hamdolsun. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş.